اللہ کی الفت دو اور اپنی محبت دو رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی 693 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت ہی کا ایک باب ہے اس کے صفحہ نمبر 1285 پر نقل ہے اس کے صفحہ نمبر 448 پر نقل ہے ایک بار کسی بھکاری نے سوال کیا کچھ کفار کھڑے تھے انہوں نے مذاقن امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہنس رہے تھے کہ خالی تھوک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع, اسلامی بہنوں کے لیے جو اجتماعات ہوتے ہیں باب المدینہ کے مختلف مقامات پر, پردے میں رہ کر جمع ہو کر اجتماع میں شامل ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیسی برکت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. اب یہ بھی ایک خوش بختی کی علامت کہیں گے کہ جب کبھی پریشانی ہو, کوئی مشکل پیش آئے, اے کاش کہ ہمارا ذہن بنے کہ ہم فوراً اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کریں. جی ہاں, کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات میں لکھا ہے, ایک مرتبہ سفر میں تھے, جنگل سے گزر رہے تھے کہ شام ہو گئی اور کوئی ایسا بظاہر مقام نظر نہیں آ رہا تھا کہ جہاں اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں, تو دل میں خوف ہوا کہ ابھی سورج غروب ہو جائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, خوفناک جانور درندے یہ اپنے اپنے جگہوں سے باہر نکلیں گے اور مجھے تو چیر پھاڑ کھائیں گے. فوراً اسی حدیث پاک پر توجہ گئی کہ جو سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ 10 بار رحمت نازل فرمائے گا. ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گئے اور دل میں خیال کیا کہ میں اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا, اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہیں گی, جب اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں گی تو پھر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ساری رات درود و سلام پڑھتے رہے, خوفناک درندے جانور قریب سے گزرتے رہے, کسی نے بھی نقصان نہیں پہنچایا. تو بس اپنا ذہن بنائے, مشکل ہو پریشانی ہو آقا کو یاد کر لیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کا احسان کے بعد چینل کے ناظرین مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں ذہن بنا لیں, درود و سلام کی کثرت کریں. اور ویسے بھی ماہ رمضان المبارک ہے, جو رمضان میں ایک بار درود پڑھتا ہے اسے ایک لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے غیبت کے بارے میں معلومات کے لیے سوال کیا تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک دفعہ جمعہ کے روز میں صبح کے وقت اٹھی, رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے. اتنے میں انصار کی عورتوں میں سے ایک پڑوسن میرے پاس آئی اور کچھ مردوں اور عورتوں کی غیبت کرنے لگی. میں بھی غیبت میں شریک ہوئی اور ہم دونوں ہنسنے لگیں. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبحوں کی نماز ادا کر کے تشریف لائے تو ان کی آواز سن کر ہم دونوں خاموش ہو گئیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک کا کونا پکڑ کر اپنی ناک پر رکھ لیا اور ارشاد فرمایا, اف جاؤ تم دونوں قے کر کے پانی سے منہ صاف کرو. میں نے قے کی تو منہ سے بہت سا گوشت نکلا. اسی طرح دوسری عورت نے بھی گوشت کی قے کی. میں نے یعنی سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوشت نکلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا, یہ گوشت اس شخص کا ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین, غیبت کی تباہ کاریوں میں سے ایک تباہ کاری یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت چلی جاتی ہے. ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب لوٹ رہے ہیں. عموماً رمضان المبارک میں روزے تو ہوتے ہی ہیں, ساتھ ہی نمازیں بھی ہوتی ہیں پابندی کے ساتھ, تلاوت قرآن بھی ہوتا ہے سلسلہ, ذکر و اذکار کی بھی کثرت ہو جاتی ہے, یعنی نیکیوں کی طرف عموماً رمضان المبارک میں رغبت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر غیبت, چغلی اور یہ باطنی امراض بھی اگر لگے رہے اور روزہ رکھنے کے باوجود, ماہ رمضان کو پانے کے باوجود بھی ہم ان گناہوں سے نہیں بچیں گے تو یاد رکھیے کہ جو عبادت ہم کریں گے اس کی کما حقہ برکتیں ہمیں نصیب نہ ہو سکیں گی. جی ہاں, ایک بار کا ذکر ہے کہ دو روزہ دار جب نماز ظہر سے یا عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا. انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا, تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے. تو یاد رکھیے, غیبت عبادت کے حق میں بڑی تباہ کار ہے. اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجئے. نمبر ایک, روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو. عرض کی گئی, کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا, جھوٹ یا غیبت سے. نمبر دو, روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ تو اب اسلامی بہنیں سوچتی ہوں گی کہ جناب ہم کہاں غیبت کرتی ہیں، ہم تو بس یہ کہ اگر کبھی کوئی آیا تو کچھ گفتگو کر لیتی ہیں، ہمارا مقصد کسی کی غیبت کرنا یہ برائی کرنا تھوڑی ہوتا ہے، بس اگر کسی کا تذکرہ نکلا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے تو وہ باتیں کی ہیں جو مطلب سچ ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ غیبت کے متعلق میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم عالیہ نے جو اس کی تعریف غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھی ہے اسے ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیجیے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جیسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت سچ ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام۔ تو اسلامی بہنیں غور کریں کہ جب آپس سے مل کر بیٹھتی ہیں، چاہے وہ ایک گھر میں رہتی ہوں، ماں بیٹی اگر آپس سے ملتی ہیں، گھر کی مطلب موجود بہنیں آپس میں بیٹھتی ہیں، کوئی رشتہ دار آ کر اگر آپس میں بیٹھ جائے، یا چلیں جناب رمضان کا مہینہ ہے تو کچھ پڑوسنے بھی آ کر مطلب کچھ وقت گزارنے کے لیے بیٹھتی ہیں، جی آپ ذرا غور کریں کہ آپ جو فلاں کسی رشتہ دار کے یہاں جب آپ روزہ افطاری کی کوئی دعوت تھی اس میں جب ہم پہنچی تو اس وقت ہماری گفتگو کا کیا انداز تھا، پھر جناب کہیں اگر کوئی ایسی جیسے اجتماع میں یہاں جمع ہوئی تو یہاں پر ہماری آپس کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، اگر غور کر لیں۔ اور اب جو میں آپ کو مثالیں پیش کرنے لگا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سن لیں تو یقیناً آپ کے سامنے بہت واضح اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ ہم آج نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ایک ایسی منحوس قسم کی عادت پڑ گئی کہ ہم توجہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ اتنا بھیانک جرم کر رہے ہیں، اور ہم نے سنا کہ اس جرم کے سبب عبادت کی نورانیت چلی جاتی، کتنی سخت پشیمانی ہوگی، کیسی حسرت ہوگی کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، نامہ اعمال کھولا جائے گا، نیکیاں نہیں ہوں گی، پوچھیں گے کہ میری وہ فلاں فلاں نیکیاں کہاں ہیں، ارے میں نے تو رمضان کا مہینہ پایا تھا، اتنے مرتبہ میں نے قرآن پڑھا تھا، اتنی تسبیحات روز پڑھتی تھی، میں تہجد پڑھا کرتی تھی، میں تو جناب اشراک چاش بھی میں نے اس مہینے میں پڑھا تھا، فلاں فلاں کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اتنی زکات دی تھی، اتنی خیرات کی تھی، اتنے صدقات کیے تھے، اس طرح نیکی کی دعوت دی تھی، وہ نیکیاں کہاں ہیں؟ تو بتایا جائے گا جو فلاں کی غیبت کی اس کے سبب مٹا دی گئی ہیں۔ غور کریں کہ عموماً جب اسلامی بہنیں آپس سے ملتی ہیں تو غیر موجود اسلامی بہن کی خیر نہیں رہتی، ان کی آپس کی جو غیبتیں یہ کرتی ہیں اس کی مثالیں پیش کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت 23 مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ کوئی کسی کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہ طلاقن یعنی تلاڑی، پھر کسی کا اگر کوئی بات تذکرہ کرتی ہے تو کہتے ہیں ہاں اس کی زبان جو ہے وہ تو سوا گز کی ہے، تو تیسری کوئی بیٹھتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں جی کیا کریں، اپنے میاں کو بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی، پھر فوراً کہتی ہے بہت زبان، اپنے شوہر کے سامنے تو بہت زبان چلاتی ہے، پھر کوئی برابر جو بیٹھی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں جبھی تو اپنے شوہر سے پٹتی بھی ہے تو پھر جو آپس کی گفتگو کہتی ہے کہ پھر بھی اس کی ناک کہاں ہے, لگتا ہے طلاق لے گی جب سیدھی بیٹھے گی. تو کوئی کسی کی ساس کے اوپر مطلب سمجھنے کی ایک طرح سے پیٹنے شروع کر دیتی ہے کہ اس نے اپنی بہو کے ناک میں بڑا دم کر رکھا ہے, بہو سے نوکرانی کی طرح کام کرواتی ہے. ارے دیکھا سنا تم نے, اپنے بہو کو اپنے ہاتھوں سے مارتی ہے. تو کوئی اس بہو کی ہمدردی میں اس ساس کی غیبت کرتی ہے, کہتی ہے ارے کیا کہیں, بہو کو روٹی کہاں دیتی ہے, بہو بیچاری بیمار ہے تب بھی آرام نہیں کرنے دیتی. تو کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جناب کیا اس کا کیا تذکرہ کرے, ارے پڑوسنوں سے تو سارا دن لڑتی رہتی ہے, چڑچڑی بہت ہے, میاں کے ہاتھ دو پیسے آ گئے ہیں تو مزاج آسمان پر پہنچ گیا ہے. اور اس کو دیکھو بچوں پر بہت چیختی ہے, ایسی کنجوس ہے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. تو کوئی کسی کا تذکرہ کہتی ہے کہ ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے غریب بنتی ہے, کافی سونا دبا رکھا ہے. پھر کوئی کسی کی بچیوں کا تذکرہ لے کر بیٹھتی ہیں, کہتی ہیں کہ بچی بہت شریف ہے مگر اس کی ماں جو ہے نا, اس کی وجہ سے بیچاری کی منگنی ٹوٹی ہے. تو کوئی ایسی اسلامی بہن جس کا رشتہ نہیں آتا تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عمر کافی ہو گئی مگر اس کو کوئی کہاں لیتا ہے. پھر کوئی کسی کا تذکرہ کرتی کہ بیٹی جوان ہو گئی مگر گھر میں نہیں بٹھاتی, دو دو بیٹیوں کی شادی کی مگر پڑوسیوں میں سے کسی کو جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں دی, وہ تو سسرال میں جھگڑا کر کے آ کر بیٹھی ہے. تو اب اگر اسلامی بہنیں غور فرما لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرما لیں کہ کیا یہ انداز ہمارے معاشرے کا نہیں ہے, کیا ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کسی غیر موجود شخص کو, اب اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے متعلق سوچ لیں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے متعلق سوچ لیں, تو کیا یہ انداز اختیار نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہم غیر موجود اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے اس انداز سے غیبتیں نہیں کرتے؟ تو یہ ہم نے سنا کہ غیبت سے روزہ وغیرہ عبادت کی نورانیت چلی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 984 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احتلام ہو یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا, اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے. تو اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے, اور صفحہ 966 پر فرماتے ہیں کہ جھوٹ چغلی غیبت گالی دینا بےہودہ یعنی بے حیائی کی بات کسی کو تکلیف دینا یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں روزے میں, اور زیادہ حرام کہ ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے. توبہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. واقعی یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے کہ اس میں مطلب ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم عالیہ ایک مدنی سوچ عطا فرماتے کہ جس گناہ سے بچنا ہو نا, جس بھی گناہ سے بچنا, یہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہن بنا لے, جس گناہ سے بچنا ہو اس گناہ کی تباہ کاری جانے تباہ کاری جانے. کہ یہ گناہ کرنے کے سبب مجھے دنیا میں بھی عذاب مل سکتا ہے، موت کے وقت بھی عذاب مل سکتا ہے، قبر میں بھی عذاب مل سکتا ہے، حشر میں بھی عذاب مل سکتا ہے، آخرت میں، اور پھر بالآخر جہنم میں اس طرح مجھے آگ میں جلایا جائے گا، اس طرح سے سانپ اور بچھو لپٹیں گے. جب یہ تصور ہوگا کہ اس گناہ کے سبب مجھے اسی طرح کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر یقیناً بندہ اپنی کمزوری پر غور کرے کہ میں تو بہت کمزور ہوں، ارے معمولی سے چونٹی کا کاٹنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو سانپ اور بچھو کو کاٹنا کیسے برداشت ہو سکے گا. معمولی سی آگ اگر تیلی جلائے جائے اور ایک معمولی سی چنگاری ہاتھ پر گر پڑے اور وہ چھوٹا سا ایک چھالا کر دے، ارے اس تکلیف کو اگر میں برداشت نہیں کر پاؤں تو میں جہنم کی آگ میں جلائے جانا کیسے برداشت ہوگا. کوئی ذرا سا ہاتھ دبا لے میری چیخیں نکل جاتی ہیں. تو قبر میں تو سنا ہے کہ گناہگاروں کی اس طرح قبر دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. میں تو بہت کمزور ہوں، میں یہ عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، چار طرح کے جہنمی جو کہ حمیم و جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و سبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا. جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے. کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چگلی کرتا تھا. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، جہنم کا خوفناک عذاب، غیبت و معصیت سے کنارہ کشی بہت ضروری ہے، ورنہ سخت سخت سخت مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت اور اس کی وجہ سے دہشت کھانی چاہیے. کاش اس ضمن میں ایک حکایت سنتے ہیں. ایک مرتبہ عابدین یعنی نیک بندوں کا ایک قافلہ جس میں حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے سفر پر چلا. کثرت عبادت کے سبب ان عابدین کی آنکھیں اندر کی طرف ہو گئی تھیں، پاؤں سوج گئے تھے اور اتنے کمزور ہو گئے تھے جیسے کہ خربوزے کے چھلکے. ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ابھی ابھی قبروں سے نکل کر آئے ہیں. راہ میں ایک عابد بے ہوش ہو گئے اور باوجود یہ کہ وہ دن سخت سردی کے تھے، ان کے سر سے بسبب دہشت پسینہ ٹپکنے لگا. ہوش آنے کے بعد لوگوں کے استفسار پہ بتایا کہ جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ فلاں روز اس مقام پر میں نے گناہ کیا تھا. اس خیال سے میرے دل میں حساب آخرت کی دہشت طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا غور تو کریں، ہم آج گناہوں سے باز نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر ناراض ہوا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، اور رب تعالی نے ناراض ہو کر اگر ہمیں جہنم میں داخل کر دینے کا حکم ارشاد فرما دیا، ہم کیا کریں گے. جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک روایت سنیے، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی مکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے اور اگر اس کو دو مرتبہ سمندر میں نہ ڈالا گیا ہوتا تو تم اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ مروی ہے آگ کے شعلے جہنمیوں کو بلند کریں گے، یہاں تک کہ وہ چنگاریوں کی طرح اڑنے لگیں گے، جب وہ بلند ہوں گے تو اہل جنت پر جھانکیں گے، ان کے درمیان پردہ ہوگا، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے پا لیا جس کا ہمارے رب عز و جل نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، تو کیا تم نے پا لیا جس کا تمہارے رب عز و جل نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی پا لیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ظالموں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، جہنمی جب جنتی نہریں دیکھیں گے اہل جنت سے کہیں گے ہمیں پانی یا اللہ عز و جل نے جو رزق تمہیں عطا فرمایا ہو اس میں سے کچھ دو، اہل جنت کہیں گے بے شک اللہ عز و جل نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام فرما دی ہیں۔ پھر عذاب کے فرشتے انہیں لوہے کے گرزوں سے جہنم کی تہ تک لوٹا دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے تحت مذکورہ روایت نقل فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، شہنشاہ خشک سال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ عز و جل سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر زقوم یعنی جہنم کے کانٹے دار زہریلے درخت کے پھل کا ایک قطرہ دنیا میں انڈیل دیا جائے تو ساری دنیا کو وہ تباہ کر دے، اور اہل زمین پر ان کی زندگی اجیرن کر دے، تو ان کی حالت کیسی ہوگی جن کا کھانا ہی یہی ہوگا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، توبہ کر لیجیے، توبہ کر لیجیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود، عبادتیں کرنے کے باوجود، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، تو یقیناً خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ مجھے غیبتوں سے بچایا چھڑایا الہی، پائے ملک بچوں چغلیوں سے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور جن جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی ہم سے راضی فرما دے, ان سب کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کر دے. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین, غیبت سے سچی توبہ کر لیجیے, توبہ کر لیجیے کہ آج تک جتنی بھی غیبتیں کی اے اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں, اور نیت کر لیجیے, اپنے عزم کا اظہار کر لیجیے کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, بس کفل مدینہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. اس پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی اپنی عادت بنا لیجئے, دیکھیے پھر کیسی برکتیں ملتی ہیں. ایک اسلامی بہن ایک مدنی بہار پیش کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا, تو دوسرے دن نیکی کی دعوت کے بعد جو سنت و بھرا بیان ہوتا ہے, اسلامی بہن کہتی ہیں کہ مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی. بیان کے بعد جب صلاۃ السلام کے یہ اشعار پڑھے جانے لگے, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, تو الحمدللہ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھولوں کا ہار پہنے وہاں تشریف لے آئے ہیں. اپنے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی. پھر وہ ایمان افروز منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, یہاں تک کہ اجتماع اختتام کو پہنچ گیا. جو کوئی آیا پا کر چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. سوچ لیں کہ کوئی اسلامی بہن آئی, کیا ذوق تھا, کیا رحمت تھی, کیا برکت تھی. آتے ہی اس پر رحمتوں کا ایسا نزول ہوا کہ اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. تو آج اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں, اتنا عرصہ اجتماعات میں آتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے, اتنا عرصہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے بھی ہو جاتا ہے, کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ نہ تو کبھی ہماری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, نہ ہمارے ذوق میں کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے, نہ ہمیں کوئی عبادت میں ایسی کوئی لذت نصیب ہوتی ہے, بس بوجھ بوجھ بوجھ بوجھ محسوس کرتے ہوئے معاذ اللہ جیسے تیسے اپنے یہ دن گزار لیتے. روزہ رکھتے ہیں تو وہ مطلب ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے, نمازوں کا اوقات آتے ہیں تو کیوں آزان ہوتے ہی وہ تڑپ رہی ہوتی کہ کاش میں فوراً نماز ادا کر لوں. میں نے سنا کہ فلاں اسلامی بہن نے قرآن پاک کی روزانہ وہ تلاوت کرتی, ارے وہ کیوں مجھے جذبہ نصیب نہیں ہوتا, وہ کیوں جذبہ نصیب نہیں ہوتا کہ میں قرآن کھول کر نہیں پڑھ پاتی, میں ذکر و اذکار نہیں کر پاتی. اسلامی بھائی غور کریں, مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, کیا وجہ ہے کہ دوسروں کو عبادت میں مصروف دیکھ کر میرا دل آخر عبادت میں کیوں نہیں لگ رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر یہ بد خصلتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے عبادت کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی, عبادت کی طرف دل ہی نہیں لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے, اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں اسلامی بہنیں اسلامی بھائی گناہوں سے باز آ جائیں. کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے باوجود جو گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو بہت آزمائش ہو جائے گی. شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنی اس مایا ناز تصنیف فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 922 پر نقل کرتے ہیں, ایک بار امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی, آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے, یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے. اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا. کیا دیکھتے ہیں, مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے, یا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں, آگ میں جل رہا ہوں. قبر کے اس دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. غیب سے آواز آئی, اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں, کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا, رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا, دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے، سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے سامنے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم کر دے، اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ عز و جل کی رحمت کو جوش آ گیا، ندا آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ پے وسلم۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، روزے کی حفاظت کیجیے، اور یہ ماہ رمضان کیا ہے، ان روزوں کی کیا کیا برکتیں ہیں، اس کو جاننے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی یہ مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان، اس کو لے لیجیے، اس کو لے لیجیے۔ رمضان کیا ہے، روزے کی حفاظت کیسے ہوگی، ان روزوں کی کیسی کیسی برکتیں ہیں، ان میں کن کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے، پھر آگے دیکھیں رمضان مبارک کا جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، آگے لیلۃ القدر ہے، تراویح اگر ہم پڑھ رہے ہیں، تراویح کو ہم کو کیسی احتیاطیں کرنی، اسلامی بہنوں کو کیسی احتیاطیں کرنی، اسلامی بہنوں کے لیے کیا احکامات ہیں، یہ سارے فضائل، واقعات، احادیث، قرآن پاک کی آیتیں، الحمدللہ خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے اس کتاب میں، اس کتاب کو حاصل کر لیجئے۔ اور میں تو اسلامی بہنوں کو جو آج اجتماع میں شامل ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ترغیب عرض کروں گا، اس کتاب کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم کیجئے۔ اگر اب تک اس کتاب کو نہیں پڑھا، پڑھ لیجئے، آپ کو احساس ہوگا کہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کتاب کو حاصل کیجئے، تقسیم کیجئے، سب نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور ہم اس کتاب کو اپنے گھر میں بھی سجائیں گے، اس کو پڑھیں گے گھر میں، بلکہ اس کا درس شروع کر دیں، لیلۃ القدر سے پہلے لیلۃ القدر کا پورا باب پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اتنے سال آپ نے رمضان گزارا، لیکن اس بار اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد لیلۃ القدر گزارنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اعتکاف اگر کرنا ہے تو اعتکاف کیسے کرنا ہے پہلے سے اس کی معلومات لے لیں. عید آئے گی, عید کیسے گزارنی ہے, پورا سال روزے رکھنے ہیں, پورا سال روزہ رکھنے والوں کی حکایتیں جاننی ہیں, یہ دیکھ لیجئے. پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائی کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں. الحمدللہ اس میں 41 معتکفین کی مدنی بہاریں بھی لکھی ہیں کہ الحمدللہ 30 روزہ اعتکاف, آخری عشرے کا اعتکاف یہ ملک بھر کی مساجد میں ہوتا ہے, اسلامی بھائیوں کو نصیب ہوتا ہے, ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول اس کی برکتیں لوٹتے ہیں. تو کیا کیا بہاریں ان کو نصیب ہوتی ہیں, یہ ایک واقعات بھی اس میں 41 معتکفین کی مدنی بہاریں اس میں لکھی ہیں, اسے ضرور حاصل کیجئے, زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم کیجئے. اور ساتھ ہی جو آخر میں نے حکایت عرض کی, ملائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو واقعہ میں نے عرض کیا, اس کتاب کا ایک تغرہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اسے تو اپنے گھر میں کسی بھی ایسی جگہ لگا دیں جہاں آتے جاتے نظر پڑے, تاکہ ماہ رمضان المبارک اس واقعے کو اگر بار بار دیکھا جاتا رہے گا تو رمضان کی حفاظت ہو جائے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ میں مبتلا ہوں تو ہماری عبادت ضائع ہو جائے. تو اس واقعے کا پمفلیٹ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے, اسے بھی لیجئے اپنے گھر میں, مزارات پر یا ایسی پبلک پلیسز پر لگائیں اس کو, تاکہ لوگ آتے جاتے پڑھیں اور وہ رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو نہ صرف ہمیں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتا ہے, ہمیں عبادت کی طرف بلاتا ہے, بلکہ ساتھ ہی اس عبادت کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کا بھی مدنی ذہن ہمیں اس مدنی ماحول کی برکت سے ملتا ہے. تو بے شمار اسلامی بہنیں ہیں جو مدرسۃ المدینہ بالغات میں بھی جا کر قرآن پاک پڑھتی ہیں, دوسروں کو پڑھاتی ہیں. اگر آپ نے اب تک قرآن پاک نہیں پڑھا, ہمت کیجیے, اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے ان عاشقات کی صحبت اختیار کریں اور درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجیے. کہ رمضان المبارک آیا قرآن ہی نہیں پڑھا, کیوں کہ پڑھنا ہی نہیں آتا, تو یہ سعادت سے بھی محروم ہی نہ ہو جائے. اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی خصوصی ایسی مطلب درجے لگائے جاتے ہیں کہ جس میں مختصر سے وقت کے لیے اسلامی بہنوں کو بلا کر قرآن پاک سکھایا جاتا ہے, آپ مدرسۃ المدینہ بالغات میں داخلہ لے لیجیے. اب آپ اگر اس طرح اس قابل ہیں کہ قرآن درست پڑھ لیتی ہیں تو آپ محروم نہ رہیں, آپ دوسری اسلامی بہنوں کو پڑھانا شروع کر دیں. اس کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ بالغات میں آپ ذمہ دارہ اسلامی بہنوں سے رابطہ کر لیں کہ میں نے الحمدللہ قرآن پاک درست مخارج سے پڑھا ہے, میں پڑھانا چاہتی ہوں. تو انشاءاللہ یہ مل جل کر سلسلہ ہوتا ہے, اور یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے. کیا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا جو ہم مدنی مذاکروں میں معمولات دیکھتے ہیں, آپ اپنے واقعات سناتے ہیں کہ میں تنہا چلا تھا, اکیلا چلتے چلتے چلتے چلتے آج دنیا کے نہ جانے کہاں کہاں, مدنی چینل کے ذریعے آج عاشقان رسول اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. تو اسلامی بہنیں بھی کوشش کریں, چراغ سے چراغ جلتا ہے, آپ اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ لگی رہیں, نیکی کی دعوت کو عام کرتی رہیں, انشاءاللہ دیکھیں کیسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں کہ آپ کے ذریعے اگر کسی اسلامی بہن کی اصلاح ہو گئی, وہ قرآن و سنت کے راستے پر چل پڑی, تو کیسی برکتیں مطلب ہمیں نصیب ہو جائیں گی, دنیا اور آخرت کی کیسی برکتیں ہوں گی. کہ کوئی بے پردہ گھومتی تھی, آپ نے سمجھایا, اس کو کسی طرح اجتماع میں لے کر آئیں, اس کو امیر علیہ سنت کا مرید کرا دیا, اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیا, وہ شریعت کے مطابق پردہ کرنے لگی, وہ کل تک جو ماں باپ کی نافرمانی کرتی تھی آپ کی توجہ دلانے سے, شفقت دینے سے وہ فرما بردار بن گئی, نمازی بن گئی, ذکر و اذکار کرنے والی بن گئی, یقیناً اس کے گھر میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی, اس کی بھی دنیا اور آخرت اچھی ہو گئی, اس کے صدقے آپ کو بھی کتنی نیکیاں ملیں گی. تو اس کام میں کبھی بھی جی نہ چرائیں, حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کام کرتی جائیں, انشاءاللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی جو دنیا کے کم و بیش 77 ممالک میں اس کا پیغام پہنچ چکا مدنی چینل کے ذریعے, تو نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک کس انداز سے اس معاشرے کو نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے کوشاں ہے. آپ بھی تعاون کیجیے, جہاں جانی طور پر تعاون ہو رہا ہے وہیں ماہ رمضان المبارک ہے, مالی طور پر بھی تعاون کیجیے. اپنی زکات، صدقات، فطرہ، عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے، کہ یہ مدنی ماحول ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج مدنی چینل کے ذریعے ہر گھر میں وہ ماحول ہمیں میسر ہو گیا. آپ اس سلسلے میں مالی تعاون بھی فرمائیں. اور جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کل مدنی مذاکرے میں ہر دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے کو ایک ذہن دیا کہ آپ اپنی ذات سے کم از کم 12,000 روپے یہ دعوت اسلامی کو جمع کریں، جس میں ہو سکتا ہے کسی کے ایک مہینے کی تنخواہ ہو. تو کوشش کریں کہ آپ کی دعوت اسلامی کو آپ 12,000 روپے جمع کرائیں، تاکہ یہ دعوت اسلامی کی مدنی تحریک جو پروان چڑھ رہی ہے اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے، میں بھی اس مدنی ماحول کے ذریعے جو مختلف نیکی کے کام ہو رہے ہیں، کئی مسجد بن رہی ہے، کئی جامعہ بن رہے ہیں، کئی مدرسے بن رہے ہیں، کہیں قیدیوں میں نیکی کی دعوت ہو رہی ہے. آپ اسلامی بہنیں غور کریں، اس وقت باب المدینہ میں کم و بیش 41 مقامات پر پردے کی حالت میں آپ اجتماع سن رہی ہیں. یہ سارے اجتماع کی کیسے ترکیب بنتی ہے؟ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہی کے تو ذمہ دار اسلام بھائی کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کسی مدرسے میں موجود ہوں گی، یہ مدرسے کے دور و دیوار کیسے بنے، یہ مدنی احتیاط آپ لوگوں نے دیے تھے، جمع ہوئے، الحمدللہ مدرسے بن گئے، اور مدرسے بنانے، اور مسجدیں بنانی ہیں، اور اجتماعات منعقد کرنے ہیں. اس مدنی تحریک کے کام کو زیادہ سے زیادہ اور مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے احتیاط. اس میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کیجئے. ہر اسلامی بہن ذاتی طور پر بھی، اور جن سے آپ کے تعلقات ہیں، جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی مدنی ذہن دیں کہ وہ بھی اپنے مدنی احتیاط دعوت اسلامی کو جمع کرائیں. انشاءاللہ قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ یہ دریا بنے گا، اور ہماری اس پیاری پیاری میٹھی میٹھی تحریک کو انشاءاللہ مدینے کے 4 چاند بلکہ 26 چاند لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ترقی کرتے کرتے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرتی جائے گی. خوب سنتیں عام ہوں گی، خوب عاشقان رسول درود و سلام کی کثرت کرنے والے بن جائیں گے، خوب نیکی کی دعوت عام ہوگی، پردہ عام ہوگا، نماز مسجد آباد ہوں گی، برائیوں کا خاتمہ ہوگا، ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے خاندان والے بھی سنتوں کے راستے پر چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو تمام اسلامی بہنیں بھی بھرپور نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی احتیاط میں بھرپور تعاون کریں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں، اپنے ہفتہ وار درود پاک کے معاملات کو پورا کر لیجئے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود پاک الحمدللہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں پڑھائے جاتے ہیں، تو ذہن نصیب کے ان درود پاک کو یاد کریں. دیکھیں، اگر آپ نے اس کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو کیسے کیسے درود پاک کی اس میں برکتیں ہم سنتے ہیں. کہ یہ درود پاک جو ہم یہاں پر 6 درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، ان درود پاک کی برکتیں کیا ہیں؟ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے پڑھے گا، کم از موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود پاک کو 1 بار پڑھنے سے 600000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتم بدوامی ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ جو امیر اہل سنت کے رسائل اور مختلف کیسٹیں یہ جاری کرتا ہے, گزشتہ دنوں امیر اہل سنت نے ایک بیان فرمایا اور وہ بیان شب برات میں امیر اہل سنت فرمایا تھا جس کا نام ہے خزانے کے انبار. یہ میرے ہاتھ میں اس کا جیبی سائز رسالہ موجود ہے. یہ بیان الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے, بڑے سائز میں بھی ہے, چھوٹے سائز میں ہے. بڑے سائز میں جو اس رسالہ ہے اس کا ہدیہ 8 روپیہ ہے اور چھوٹے سائز میں جو جیبی سائز میں ہے اس کا جو ہدیہ ہے وہ 4 روپیہ ہے. 39 صفحات کا یہ رسالہ جس میں الحمدللہ بے شمار مدنی پھول موجود ہیں, اس رسالے کو بھی حاصل کیجیے. الحمدللہ علماء اہل سنت کے تاثرات پر مبنی بھی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ اس جمعرات کو جاری کی ہے, اسے بھی حاصل کیجیے. اور دیکھیے کہ دنیا بھر میں علماء اہل سنت نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں کیسے کیسے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. ساتھ ہی کیونکہ چندہ جمع بھی اسلامی بہنیں بھی کرتی ہیں, مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی اہم ڈی وی ڈی چندے کے بارے میں سوال جواب یہ جاری کی ہے, اسے بھی علم دین سیکھنے کی نیت سے حاصل کریں. اور اس سلسلے میں امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے اس کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اس میں سوالن جواباً امیر علیہ سنت نے اس کے متعلق بے شمار مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مختلف المدینۃ العلمیہ کی کتب و رسائل بھی حاصل کریں, خود بھی پڑھیں, عام بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب زبز گمت کا تصور بانتے ہوئے 12 مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله,

مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں کہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے پروردگار عز و جل کی رحمت پر امید باندھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ نہ جانے کس کی آمین مقبول ہو جائے، کس کا رونا اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان يا رب مصطفى عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے امام اعظم کے پروردگار، جو ماہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مالک، اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے، اے ہمارے غوث اعظم کے مالک و مولا، اے ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے پروردگار، اے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مالک و مولا، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، تنگ دستوں کو فراخ دست کرنے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، تیرے گناہگار بندے اور تیری بے شمار بندیاں مدنی چینل کے ناظرین تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, اپنی نظروں کو جھکائے, گناہوں پر شرمندہ شرمندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. بخش دے میری ساری خطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. اے مالک بخش دے ہماری ساری خطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. برسا دے برسا دے رحمت کی برکھا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. ماہ رمضان کا شرع رحمت جاری ہے, برسا دے رحمت کی برکھا. عشر رحمت جاری ہے مالک, روزانہ لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں, تیری جانب سے ندائیں ہو رہی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اسے مغفرت عطا کی جائے, ہے کوئی بخشش کا سوال کرنے والا اسے بخش دیا جائے, ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا اسے بیماری سے شفا دی جائے. اے مالک رحمت کا شرع جاری ہے, برسا دے برسا دے رحمت کی برکھا, برسا دے رحمت کی برکھا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. مولا کریم لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کر رہے ہیں, اے اللہ ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں. مولا مٹھی بھر ان مسلمانوں پر اپنی نظر رحمت ڈال دے. مولا کریم ہم سب کو بخش دے, ہم سب کو بخش دے, ہم سب کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے. تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا, تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا. میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش دے ہر خطا یا الہی. مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے, مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے جو دن کے اجالے میں کیے, رات کے اندھیرے میں کیے. اگرچہ لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کیے مگر تو جانتا ہے, اے مالک تو جانتا ہے, ہر وقت تو دیکھتا ہے, تو ہر وقت سنتا ہے. مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے. اے مالک ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے, مولا انہیں بھی بخش دے, ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کر دے. اے مولا ہمارے پڑوسیوں کے گناہوں کو معاف کر دے, جو مسلمان ہم سے محبت کرتے مولا سب کو بخش دے, پیارے محبوب کی ساری امت کو بخش دے. اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, ہماری مغفرت نہ ہوئی, یا اللہ ہم تمام برباد ہو جائیں گے. ہم نے علماء سے سنا ہے, تیرے محبوب کا یہ فرمان ہم نے سنا ہے کہ جو ماہ رمضان کو پائے اس میں اپنی بخشش نہ کرائے اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. مولا ہمیں ہلاکت و بربادی سے بچا لے. تیرے پیارے محبوب کی اس تلاوت قرآن نے پاک کا واسطہ جو وہ جبریل امین کو سنایا کرتے تھے, رمضان المبارک کی ان عبادتوں کا واسطہ, یا اللہ جو تیرے پیارے محبوب تیری بارگاہ میں کیا کرتے تھے, مولا ماہ رمضان کی برکتوں رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرتے. یا اللہ اس کی جو ناقدریاں ہم سے ہوئی اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود, جو ہم سے گناہ ہوئے مولا ہم سے توبہ کرتے, یا اللہ ہم سے توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول کر دے. یا اللہ اس ماہ رمضان کو بھی ہم سے راضی کر دے, اس ماہ رمضان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے. مولا بقیہ جو دن ہے اس میں عبادت کی لذتیں عطا کر دے, نمازوں کی لذتیں عطا کر دے, روزے کی نورانیت عطا کر دے, تلاوت قرآن کی برکتیں دے دے. مولا اس ماہ مبارک کے لمحے لمحے میں عبادت کی توفیق دے دے, اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کی توفیق ہدایت دے دے, گناہوں سے بچا لے. مولا مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے, یا اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے, ہمیں غیبتوں سے بچا لے, ہمیں چغلیوں سے بچا لے, ہمیں تہمتوں سے بچا لے, ہمیں جھوٹ سے بچا لے, وعدہ خلافی سے بچا لے, گالی گلوچ سے بچا لے, بد کلامی سے بچا لے, بد نگاہی سے بچا لے, دل آزاریاں کرنے سے بچا لے, ماں باپ کو ستانے سے بچا لے. مولا ماں باپ کو ستانے سے بچا لے, پڑوسیوں کو ستانے سے بچا لے, رشتہ داروں کو ستانے سے بچا لے. مولا ہم سے راضی ہو جا, ہمیں نیک خصلت بنا دے. خطاؤں کو میری مٹا یا الہی, خطاؤں کو میری مٹا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی. مولا میری ہماری عادتیں اچھی کر دے, ہمیں اچھا کر دے. ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, ہمیں اچھا کر دے. ہم نیک بننا چاہتے ہیں, ہمیں نیک بنا دے. ہمیں پرہیزگار بنا دے, ہمیں متقی بنا دے. اے اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے. مولا مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, نزا کی سختیاں آسان کر دے. گناہوں کے سبب جو آفتیں نازل ہوتی ہیں, جو تباہیاں آتی ہیں, مولا ہم اس کے متحمل نہیں ہیں, ہم بہت کمزور ہیں. مولا جو گناہوں کے سبب تیرے عذاب آتے ہیں, مولا ہم کو تمام مسلمانوں کو بچا لے. مولا آج جو آفتیں آئی ہیں, جو سیلاب آ رہے ہیں, جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں, جو طوفان آ رہے ہیں, یقیناً یہ ہماری بدعمالیوں کے سبب ہے, اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. مالک تو معاف کرنے والا ہے, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تیرے محبوب اپنی اس گناہگار امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے. یا اللہ تجھے محبوب کریم کے ان مقدس آنسوؤں کا واسطہ, ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے, ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے. مولا مولا جو آفتیں جو مصیبتیں آتی جا رہی ہیں, مولا مولا اس سے چھٹکارا دے دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. جو سیلاب کی تباہی نے ہمارے پورے ملک کو لپیٹ میں لے رکھا ہے, مولا اس سے ہمیں نجات دے دے. تیرے محبوب کے غلام بہت پریشان ہیں, یا اللہ تیرے محبوب کے غلام بہت پریشان ہیں. کئی ایک ایک مکان گر گئے, کئی خیموں میں پڑے ہیں, کوئی کسی رشتہ دار کے گھر میں اپنے گھروں سے دور ہے, اپنے مال و اسباب سے دور ہے. کل تک جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, آج وہ خود لاچاروں مجبور ہو گئے. ماہ رمضان میں جو تیری طرح طرح کی نعمتیں کھایا پیا کرتے تھے, آج رمضان کے مقدس دنوں میں وہ بھوک و پیاس سے تڑپ رہے. مولا تیرے محبوب کے غلام بہت پریشان ہیں, یا اللہ مزید آزمائش میں مبتلا نہ فرما. تیرے محبوب کے غلاموں کو اس سیلاب کے عذاب سے نجات دے دے. مولا مولا جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر دے دے, جن کے بچے بچھڑ گئے یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ سے ملا دے. جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے ان بچوں کو بھی اپنے بھائی بہنوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے, ماں سے, باپ سے ملا دے. یا اللہ ہماری ان مصیبتوں کو دور کر دے. ہم توبہ کرتے ہیں مالک, ہماری توبہ کو قبول کر لے. یا اللہ تیرے محبوب کے غلام بہت پریشان ہیں مالک. مالک طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے, کسی کو خارش کے مرض نے گھیرا, کسی کا کو بخار جان نہیں چھوڑ رہا. یا اللہ ہیضے کی بیماری عام ہو گئی, طرح طرح کی مصیبتوں میں بچے ان کے سامنے دم توڑتے جا رہے ہیں. مالک مالک کرم کر دے. ماہ رمضان میں تیری رحمتوں کا تو خصوصی نزول ہوتا ہے. یا اللہ ماہ رمضان کا صدقہ تیرے محبوب کے غلام جو پریشان ہے, یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے, سیلاب کی آفتیں دور کر دے. یا اللہ بارش اگر عطا کر تو رحمت والی بارشیں دے. یا اللہ جن کے مال و اسباب کا نقصان ہوا, ان کو بہترین نعم البدل عطا کر دے. یا اللہ یا اللہ جو زخمی ہو گئے انہیں اچھا کر دے, جن کے بچے ماں باپ گھر بار میں سے کوئی انتقال کر گئے مولا انہیں صبر دے دے, مولا صبر دے دے, صبر دے دے, قرار دے دے. اے اللہ کرم کر دے, یا اللہ کرم کر دے, ہم توبہ کرتے مولا, ہم توبہ کرتے اس ماہ رمضان کا صدقہ. یا اللہ ہمارے ملک پر کرم کر دے, آفتیں مصیبتیں سب دور کر دے, سب دور کر دے مولا, سب کو آباد کر دے, سب کو خوشحال کر دے, ہمارے ملک کو ترقی اور عروج عطا کر دے. یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ کر دے, جو ان عذابات سے بچ بھی گئے یا اللہ ہم سب کو بھی عقل سلیم دے دے, گناہوں سے باز رہنے کی توفیق دے دے, ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے, گھر والوں کو شریعت و سنت کا پابند بنا دے, بچے کو نیک بنا دے, گناہوں سے بچا لے, برائیوں سے بچا لے. صدا کے لیے راضی ہو جا, صدا کے لیے راضی ہو جا, دنیا میں نزا میں قبر میں حشر میں کہیں بھی ہمیں عذاب نہ دینا, بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر دے. ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے, سب کو سب پر کرم کر دے مولا, ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان کر دے, جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے, قرض داریاں دور کر دے, بے روزگاریاں دور کر دے, گھریلو ناچاکیاں دور کر دے, مقدمے بازیاں دور کر دے, جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے, جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے, جو رشتوں کے انتظار میں ہیں یا اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے, بے اولاد ہے اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کر دے, جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دے, ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے. سب پر کرم فرما, سب پر کرم فرما, آپس میں پیار محبت اتفاق دے دے, آپس میں پیار محبت اتفاق دے دے, نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے, دعوت اسلامی کو دن بارہویں رات چھبیسویں ترقی عطا کر دے. اے اللہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما, امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں, اے اللہ ان کے قدم جمع دے, ان کی غیب سے مدد کر دے, جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کر دے, خوش اخلاق بنا دے, ملنسار بنا دے, جیسا امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول, امیر اہل سنت کی غلامی پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام, اے شگن شاہ مدینہ